Inauguracja ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia odbyła się 18 kwietnia w Warszawie. Pierwsza ogólnonarodowa debata odbędzie się w czerwcu w Warszawie, a zakończenie całego cyklu debat zaplanowane jest na czerwiec przyszłego roku. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się dziś dwudniowa międzynarodowa konferencja o wyzwaniach związanych z odbudową światowego dziedzictwa The Challenges of World Heritage Recovery. Organizatorzy podkreślają, że zniszczenie światowego dziedzictwa, szczególnie w ostatnich latach, stało się istotnym, palącym problemem międzynarodowej społeczności, a wśród poruszanych tematów znajdą się takie jak odbudowa Starego Miasta w Warszawie, rekonstrukcja miejskiego dziedzictwa w Mosulu czy miast bośniackich, także wyzwania związane ze zniszczeniami miasta Aleppo. Po dwudniowej przerwie powrót do egzaminów maturalnych, dziś obowiązkowa matematyka. Maturzyści o 9 rozpoczną pisanie poziomu podstawowego. Poziom rozszerzony z tego przedmiotu w środę, a z egzaminem zmierzy się prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników. A więcej o tym z kraju, z zagranicy, w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 5. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i po godzinie 5. Niespiesznie, no bo kto by tam w poniedziałek po długim weekendzie właśnie pamiętał o wszystkim, że to należałoby okno jeszcze uchylić, słońce piękne za oknami nad Myśliwiecką, że może ptaszę jedno albo drugie zakwili gdzieś tam niechcący. A my o tych przyjemnościach małych i dużych, między innymi z Pulsu Biznesu, o tym, że golf i biznes przyciągają się niczym magnes, nic dziwnego, bo na polu golfowym można i wypocząć i zawrzeć nowe znajomości, często też właśnie biznesowe. Wśród golfistów jest sporo przedsiębiorców, właścicieli firm i menedżerów. Choć wielu z nich zadebiutowało na polu przypadkowo, szybko odkryli tajemnicę tego sportu, który uczy i pokory, i cierpliwości, dając dużą dawkę emocji, a zarazem pełen relaks i wiele przyjemności. Spędzają więc sporo godzin i dni w najpiękniejszych plenerach, w różnych zakątkach świata. Z pewnością nie uważają tego czasu za stracony, zwłaszcza że na polu golfowym można nawiązać przydatne kontakty. Puls biznesu, jeszcze weekendowo, z takim właśnie nastawieniem, też i sportowym. Z dziennika o tym, że ponad 60% kompleksów sportowych wymaga napraw, ale w większości drobnych. Ponad połowa gmin nie sprawdzała stanu technicznego obiektów przez lata. Mowa o Orlikach. Minister sportu bezrefleksyjnie przyjmował sprawozdanie, choć doskonale wiedział o nieprawidłowościach. To kluczowe wnioski płynące ze sprawdzenia wykonanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, do którego dotarł dziennik o kontroli NIK-u, kontroli Orlików. Minister sportu wiedział, bezrefleksyjnie przyjmował sprawozdania, choć wiedział o nieprawidłowościach. Więcej na ten temat w dzienniku. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że podatnik może stracić pieniądze w banku na 72 godziny, nawet na 3 miesiące. Wystarczy, że komputer fiskusa wytypuje go jako oszusta, a urzędnik uzna, że blokada zapobiegnie wyłudzeniom skarbowym. Ale możliwości urzędników fiskusa zyskali wraz z wejściem w życie przepisów związanych z systemem teleinformatycznym do walki z oszustwami podatkowymi. Obowiązują formalnie od końca kwietnia, ale w praktyce zaczną być stosowane no właśnie teraz, po zakończeniu długiego weekendu. Jak to fiskus może zablokować nasze konto, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No to na razie tyle z prasy. Trzy tematy z trzech tytułów. Ciąg dalszy, rzecz jasna, w porannej audycji po godzinie 6. No pięknie kwili tam jedno z drugim. Zdaje się, że chyba małe w natarciu. Ale co ja tam wiem. 17 po 5. Jestem sobą. zamknę przed tobą drzwi. Rozbudzające sygnały między innymi od pani Małgorzaty, od pana Stefana. Mielec się kłania, idzie zima, bo na polu całe 7 i zachmurzenie. No ale z kolei na drugą nóżkę pan Tomek z nad Zatoki Perskiej informuje, że po godzinie 6 tamtejszego czasu 28 stopni, ale dziś spokojnie dojdzie do 40, a jutro do 42 tej wiosny. A w załączniku także prognoza na najbliższe 5 dni. No gorąco, no jakkolwiek to zabrzmi, panie Tomku, gorąco pozdrawiamy. No jeszcze pan Jarek, jak co poniedziałek, jedziemy razem do Radomia, informował przed godziną 5. Do tego także pan Jurek dopowiada Węgorzewo, Mazury pozdrawiają. Dziecko odstawione na autobus do stolicy kłania się nisko. Dziarsko dziś w poniedziałek. No i Dziarski też zestaw muzyczny państwo chwalą, bardzo dziękuję. Sting, Szagi, Marcelina, Kora, Stanisław Sojka i jeszcze teraz Paweł Rosa. 22 minuty po 5, za chwilę kalendarz także ten muzyczny. I'm coming home. To jest nagranie na poniedziałek z samego rana. Wracamy do porannej rzeczywistości. Wracamy do tego, do czego jesteśmy powołani i co umiemy robić najlepiej. No, przynajmniej tak sobie to wmawiajmy po długim majowym wypoczynku. 26 minut po godzinie 5. Z uśmiechem na twarzy przyglądamy się i przypominamy temu, co wydarzyło się w historii. A w historii 7 maja, tak na przykład roku 1833, urodził się Johannes Brahms, niemiecki kompozytor okresu romantyzmu. 178 lat temu urodził się Piotr Czajkowski, kompozytor rosyjski, autor oper, baletów, symfonii i utworów orkiestrowych. W 1867 roku urodził się Władysław Reymont, autor powieści fantastycznych, pisanych świetną polszczyzną, np. Ziemia obiecana czy Chłopi, zresztą to za którą w 1924 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. 52 lata temu zmarł Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk, jeden z najwybitniejszych aforystów polskich. 45 lat temu redakcja dziennika The Washington Post otrzymała Nagrodę Pulitzera za ujawnienie afery podsłuchowej Watergate. A 14 lat temu zginął w Iraku Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjny, reporter i korespondent wojenny. Z kolei w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 82 lata temu urodził się Jimmy Ruffin, amerykański wokalista, fantastycznie śpiewający, przeszedł do historii jako wykonawca What Becomes of the Broken Hearted, choć później także na Joe Cocker i wielu innych występował właśnie w tym repertuarze. To wydaje mi się, że chyba Jimmy Ruffin występował i zapisał się złotymi głoskami w historii muzyki właśnie z rewelacyjnym, przebojowym nagraniem tego właśnie utworu. Artysta urodził się w 1936, zmarł w roku 2014. Jimmy Ruffin w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego świata dat. Ciąg dalszy za chwilę, teraz świat temperatur, świat liczb, chmur i czego tam jeszcze. Czyli pan od pogody o 5.30. Powietrza falowego. prądów termicznych. No, można by wymieniać. Słonecznie ma być. Jedynie na Podkarpaciu może się chmurzyć. Wiatrowska wskaże, że dziś wiatr słaby, umiarkowany. Patrzymy na rękaw, a tam wiatr północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Na termometrach na północy oraz na wschodzie około 20 stopni, w centrum do 23, na południu do 24. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 25. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele ręce, nie mam pieniędzy, nie mam mody. Rząd się do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz lat 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie ta i data, nic nie obchodzi, i życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty. Rzuć się do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Dają pieniądze, bym zaspokoić synarka rządzę. Ja cicho siedzę i na nich nie krzyczę, przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam wody. Wsiądź się do roboty. Pan Robert podpowiada, myślałem, że tylko ja nie mam ochoty. No, akurat w tej piosence. Irek Dudek, kompozytor, autor tekstów, wokalista, jeden z najpopularniejszych polskich wykonawców bluesowych, rzecz jasna, także organizator festiwalu Rawa Blues. 67 lat kończy dziś pan Irek Dudek. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 26 minut szósta w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy także o tym, że Matthew Decaf Hover, perkusista Arctic Monkey, skończy 32 lata. Młodziak. What's been happening in your world? What have you been up to? I heard that you fell in love, near enough. I gotta tell you the truth, yeah. I wanna grab the shoulders and shake them. piątkowe kalendarium muzyczne. Także urodzinowo w muzycznym kalendarzu artysta kończy 47 lat. 19 minut pozostało do godziny 6. Sygnał od Państwa, między innymi w sprawach dotyczących tych mądrości ludowych. Kto mówił o zimnych nocach? A to dlatego, podpowiada pani Ania z Gliwic, gdzie 7 stopni teraz. Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. No i rzeczywiście, tak jak pan synoptyk zapowiadał, chłodny ranek. No ale później w ciągu dnia, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, od 20 do 25 stopni. Sygnał od państwa nie tylko związane z kalendarzem, ale także te muzyczne. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Oczywiście przekażemy redakcji muzycznej stosowne serdeczności. Sygnały także dotyczące tego, co dziś w poniedziałek, kawa. Wypoczęty, zwarty i gotowy. No bo jak inaczej, pan Tomek dbający o te nasze kulinaria, konkretnie o to byśmy mieli. Jakoś tam może i wirtualnie, ale jednak na dawkę małej i czarnej. Sygnały także dotyczące muzyki. Piosenkę dnia już mieliśmy. Muzyczny kalendarz zamykamy. Pozostała płyta tygodnia. W tym tygodniu Basia z nową płytą. Egzemplarze dla Państwa w audycji do południa po godzinie 10:00 polecamy. W tym tygodniu rządzi Basia. Before, but suddenly he will know. Tygodnia w Trójce i Basia kilkukrotnie do usłyszenia dziś i w tym tygodniu. Na budziku za 14.06 z najlepszymi życzeniami oczywiście i imieninowymi i urodzinowymi. Kilka dat Państwo także podpowiadają z życia rodzinnego, zawodowego. Kłaniamy się nisko. Dziś imieniny Ludmiły, Augusta i Benedykta. Wszystkiego dobrego. Słońce obudziło się, ach, pięknie to powiedzieć, prawie godzinę temu, a gdzie jeszcze do końca budzika? No troszkę zostało. Słońce zajdzie po godzinie 20, przed nami 128 dzień tego roku. No jeszcze ta matematyka podstawowa, no ale to już za chwilkę, jeśli chodzi o matury, ten maraton, tenże z górki. Jakby nie było, no nie uciekniemy od tego. 7 maja przed nami. No powiedzieć, nie powiedzieć. No to ten dzień taki, no przed niedzielą, a wtorkiem. O. A 14 minut przed godziną 6 sięgamy po kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwight Yoakam pochodzi ze stanu Kentucky, a wiadomo, że Kentucky to jest Bluegrass State, czyli stolica muzyki, czy właściwie teren, na którym powstał bluegrass jako gatunek muzyczny, taka akustyczna, góralska odmiana muzyki country. Folkowa bardzo, wymyślona przez, właściwie określona przez Billa Monroe, legendarnego mandolinistę i wokalistę. Dwight Yoakam jednak nie chciał śpiewać bluegrassu, przeprowadził się do Kalifornii i tam po prostu robi karierę nawiązującą do stylu honky-tonk, czyli gitary elektryczne, odrobina rock'n'rolla i dobre teksty mówiące przeważnie o sprawach męsko-damskich. International Heartache, Międzynarodowy Ból Serca, to piosenka wydana w 2013 roku. Mostly county roads the rest of the day. She said, I'll give him an intentional heartache. That'll hurt a lot worse than the one that he left in me. But would you all step back so a girl might could get started? Then he won't have to look twice to see. We'll didn't touch the brakes, slammed right into his Chevrolet. Tossed out his clothes, boots, Bud cap, and Sandale Jr. poster. Then shot the whole mess neon green, the can of DuPont's beret. She said, I'll give him an intentional heart. That'll hurt a lot worse than the one that he left in me. Would you all step back so a girl might can get started? Then he won't have to look twice to see. Pulled them boots out, sprayed them neon too. Put the can down, Connie. She give it hell with that can of spray paint. He give you on there, she put the can down and she sprayed him. Then she just did a little dance on top of that Dale Jr. poster. It's kind of a hoochie-coochie. All right, Connie. He said, I saw you, Connie. Now put it down. Said, watch this. Run over to the passenger side of that Monte Carlo. She sprayed shrimp on the mop on the back of the house. She tried to call her sister. What was that girl's name? Said, you got to come get this girl, Nancy. She said, watch this. She said, look at here. Look at here. Watch this. She run that girl back up on the porch. She said, damn it. Screaming at her, tramp. Oh, yeah. She give him an intentional heartache. Korneliusz Pacuda, Country w budziku. Jutro także przed godziną szóstą. Za 8 minut szósta. Może by tak wszystko... A, nieważne. Cały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd. Są szare popielice, są sypia nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. ćwierki, to drewniany płot. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieje ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jej nawiek. Czaski anioły, między innymi pan Jakub Chyba, redaktorkowi się podobało, właśnie podążą ustrzyki dolne, jak co dzień z porannej trasy. Bardzo pięknie dziękuję, pourlopowo, no i zaczynamy nasze utarte budzikowe szlaki. Za 4 minuty o 6 serwis, po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, no i już po majówce, kto by pomyślał. Bieszczadzki anioły KSU prawie na do usłyszenia, do godziny 6. Doors. No tak to właśnie się zaczyna. Nowy tydzień, poniedziałek, przed godziną 6:00, pięknie, słonecznie i ciepło. I już po majówce. Ja cię kręcę. each other.